إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دبو إسلام منادام katika maumbile yake ni kupenda kuiga. Mwanadamu kwa tabia yake na maumbile yake ni mtu anayependa kuiga, hasa hasa kumuiga mtu ambaye ni bora zaidi kuliko yeye. Mtoto anamuiga mkubwa, mtu dhaifu anamuiga mtu mwenye nguvu, mwanafunzi anamuiga mwalimu wa hakadha. Hii ni tabia ya kila mwanadamu. Na dhahira hili, jambo hili ni zuri kwa upande na ni hatari kwa upande mwingine. Hatari yake ni kwamba yule anayeigwa akiwa hayuko katika njia sawasawa, huyu anayeiga naye anakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo jambo hili ni nzuri kwa upande fulani na ni baya na lina hatari sana kwa upande wa kuwa yule anayeigwa hayuko katika njia nzuri, anayeiga naye anakuwa vile vile. Sheikh al-Islam ابن تيمية رحمه الله يقول إن المشابهة في الهدى الظاهر يورث تماثلا وتناسبا وتشاكلا في المتشابهين. يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. جambo hili la kufanana katika jambo la dhahir linapelekea yule aliyeiga kwa yule aliyeigwa, linapelekea tanasuban wa tashakulan fil mutashabihin, kunasibiana kwa wale wanaojifananisha na wengine. Anasema hii inapelekea muafaka maalum katika tabia na katika vitendo. Na hili jambo lipo linaonekana kwamba mtu anayevaa vazi la maulama na yeye anajiona yumo katika baulama. Mtu anayevaa vazi la mwanajeshi na yeye anajiona ni mwanajeshi na kufuata tabia za wanajeshi. Ndugu zangu Waislamu, Kwa sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumuige na tumfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Nyinyi mna kwa mtume wa Allah mna kiigizo kizuri kwa yule anayemwogopa Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah sana. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi tafsir al-Quran al-Azim yaqul hadhihi al-ayat al-karima أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. آية هي تكف نمسنج مكبوة وكمفوات متوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك من نوياك نفتندو بياك نحل ذاك. يقول ابن كثير رحمه الله ولذلك أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وفي انتظاره الفرج min rabbihi tabaraka wa ta'ala. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha watu masahaba wamfuate mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile ya Ahzab, vita vya Ahzab, wamfuate mtume katika subra yake na jihadi yake na jinsi alivyokuwa akingojea faraj kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. صلوات الله وسلامه دائما الى يوم الدين. ni wajibu wa kila muislam kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika maneno yake na vitendo vyake na katika hali zake zote. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في القاعده الجليله فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه وله نصيب من لا تحزن إن الله معنا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنا سمع كلا من يكون فواتا متوم صلى الله عليه وآله وسلم Allah ndiyo tosha yake na Allah ndiye atakayemuongoza na Allah ndiye atakayemnusuru na Allah ndiye atakayempa riziki na ana nasibu, ana fungu katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, la tahzan inna Allah ma'ana. Fa kullu man ittaba'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa Allahu hadihi fa Allahu kafih wa hadihi wa nasiruhu ورازقه وله نصيب من لا تحزن إن الله معنا. واجب وكم فواتا متوم صلى الله عليه وسلم كيلا مسلم. دوكزانغو إسلام الله سبحانه وتعالى بيا أمتوا مريشا توفوات مصحبة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم ونواهم جيو ونفوزي wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wao ndio waliochukua Uislamu ghadhan tariya minan nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirun na ansar na wenye kuwafuatia hao kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na wao wamemridhia, na Allah amewaandalia pepo ambazo hupita mbele yake mito, hali ya kukaa milele humo. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Katika aya hii العلماء الربانيون ونسمى الله سبحانه وتعالى أموارذيها ومصحابة المهاجرون والأنصار ناكوا أندليا بيب بدون تقييد بلا قيدي ونجم بلولوت لكن الله سبحانه وتعالى أمريكا قيد ووالي وتكو كجا بعد مصحابة قيد يكوان بقوانزا ووفوات مصحابة كواويمة والذين اتبعوهم بإحسان نوينك وفواتها وكواويما. إذن الله سبحانه وتعالى أميك الشرط يك وفوات مصحابة كواويما ديو أنت وتبت راضي ذا الله سبحانه وتعالى نبيبو هزو أليزو أنالية مصحابة نكيلا تكيفوات مصحابة. كتك آية هي العلماء الربانيون ونسمى فيها وجوب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كنا واجب وكوفوات مصحابة رضي الله تعالى عنهم كسباب موانغوزو واو نموانغوزو صحيحي وموتكوة كمتوم صلى الله عليه وآله وسلم مصحابة رضوان الله تعالى عليهم وموفهموا إسلام صحيحي kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni wajibu wa kila muislamu kufuata mwongozo huo waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, hapo ndipo wamepata hidaya. Al-aya, aya hii imeshuka kwa ahli al-kitab, lakini wasema ulama al-ibratu bi umumi al-lafz la bi khususi sabab. Aya ni amma, inaenea kwa watu wote. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, ndipo mtapata hidaya. Kwa lazima kila muislamu afuate muongozo waliokuwa nao masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ili apate hidaya ya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu waislamu, Uislamu unaamrisha ilmu. Uislamu unaamrisha ilmu kwamba waislamu wasome ilmu ya dini yao. Na kuna aya nyingi katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha jambo hili la ilmu. Katika aya hizo ni aya suratu Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Hii ni moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waislamu wasome dini yao. Allah anasema haitakikani kwa waislamu watoke wote wende Madina au Maka wakasome. Lau lingetoka kundi katika wao wakenda kusoma kule, ili warudi wawafundishe jamaa zao, wawatahadharishe jamaa zao, la'allahum yahdharun. Ni moja katika aya zinazoamrisha ilmu. Lakini pia ndugu zangu waislamu, Uislamu haujakataza watu kusoma elimu ya kidunia. Uislamu haujakataza watu kusoma elimu ya kidunia, kwa sababu Uislamu na Waislamu wanahitaji madaktari wa Kiislamu, Waislamu wanahitaji mainjinia wa Kiislamu. Kwa hiyo Uislamu haujakataza watu kusoma elimu hizi za kidunia. Wanasema baadhi ulamaa ulum, wanasema Allah subhanahu wa ta'ala ameziashiria elimu hizi katika Qur'an, ameziashiria elimu hizi kwamba watu wasome pia elimu hizi za asria, elimu za dunia, elimu ya history, historia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema afalam yasiru fil ardh fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwa wa atharan fil ardh fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Hivi hawatembei katika ardhi wakaona jinsi ilivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao? Waliokuwa kabla yao walikuwa ni wengi kuliko hawa Makuraishi, walikuwa na nguvu kuliko hawa Makuraishi, walikuwa na athari katika ardhi, lakini yote hayo hayakuwatosheleza kwa yale mabaya waliokuwa wakiyafanya ya kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni somo la historia kujua hali na mwisho na hatima ya waliokuwa nayo wale watu wa mwanzo, umma zilizopita za kukadhibisha mitume wao, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. Elimu ya biology, elimu ya jiografia, Allah subhanahu wa ta'ala ameashiria katika baadhi ya aya zake. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidh wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi huoni Allah subhanahu wa ta'ala anavyoteremsha maji mvua kutoka mainguni, halafu tukatoa katika maji hayo matunda, matunda yenye rangi tofauti tofauti. Kuna matunda ya rangi nyekundu, kuna njano, kuna kijani, na majabali vile vile. Kuna majabali ya rangi nyeupe, mistari ya rangi nyeupe, mekundu, mengine meusi kabisa. Somo la jiografia. Wahakadha ilmu alhayawan, afala yanzuruna ila alibli kaifa khuliqat, wahakadha ilmu alnabatat, wahakadha jamiu alulum. Allah ameashiria, Allah ameashiria katika Qur'ani elimu hizo kuonesha kwamba Uislamu haujaharamisha, lakini tujue kwamba elimu ya dini ni wajibu, ni lazima kila Muislamu, fardhu ainin kwa kila Muislamu kusoma elimu ya dini kwa ajili ya kujua ibada zake, kwa ajili ya kujua akida yake sahiha, kwa ajili ya kujua manhaji yake sahihi. Ni lazima, fardhu ainin kwa kila Muislamu kusoma elimu ya dini. Ama hadhi ulum, elimu za kidunia, hizi ni fardhu kifaya, wakisoma baadhi ya watu, wengine hawana madhambi wala si lazima. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta alhitan fil bahr. Alhadith sahahu Sheikh al-Albani fi sahih al-Jami'. Kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu na mwanafunzi. Kila kitu kinamtaka maghfira, kinamtakia maghfira mwanafunzi, hata samaki walio baharini wanamtakia maghfira mwanafunzi wa ilmu ya dini. Kwa hiyo elimu ya dini ni wajib, ni fardhi aini kwa kila Muislamu. Ama hadhi ulum ad-dunyawiya, hizi ni fardhu kifaya, Waislamu lazima wajue jambo hilo, na ni kashfa wanazozitoa baadhi ya watu kwamba eti salafiyin wanaharamisha elimu za kidunia. Hii ni kashfa, ni warongo. Nani kaharamisha elimu ya kidunia?